آخر پہ دو اشعار ایک پھر دعائیہ نعت کے مقبولیت کی گھڑی ہے، مل کے میں نعت شامل ہو جائیں اے گنبد والے منظور دعا کرنا جب اور مجرم ہوں جہاں بدلتا محشر سے بدل سکتا رسوا زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا مقبول دعا تیری منظور ہوا کرنا جب جب